ډیرو محترمو لیدونکو، منګ د افغان نشراتي مرکز په دفتر کې د جهاد د دورې مشهور قمندان الحاج پاجا خان ځدران سره مرکه لرو، چې دوی په دې ورځو کې د روم د جرګې نه بیرته راګرځېدلي دي. البته حاجي صاحب پاجا خان ځدران د جهاد په دوران کې د شوراګانو په مقابل کې یو ډېر پرختلی قمندان په صفت او بیا په قومي مسله کې دوی سره پوره د دوی د قوم د خلکو ملاتړ او تایید هم ترلاسه دی. په دې جریان کې دی څو کاله کېږي چې د روم د سولې د بهیر سره ډېر نږدې پاتې شوی دی. نو موږ غواړو چې د حاجي صاحب پاجا خان ځدران نه خپلې پوښتنې داسې دغه کړو. حاجي صاحب، تاسو کله په خیر د روم نه تشریف راوړی دی؟ زه خو بېګار وکړم. ښه، تاسو به لږ ډېر موږ ته ووایئ هلته تاسې چې د جنوري په 16 نیټه په دې جرګه کې وایي، په دې جرګه کې نور څومره افغانانو برخه اخیستې؟ موږ یواله چې دغه جلولو بیا موږ ته روم ووایي چې د وزیر خارجه سره د اټالیې د وزیر خارجه سره د موږ هلته دعوت یې په بعضو مسایلو کې موږ سره خبرې دي، یو موږ دعوت کړي تخمیناً په هغه کسانو کې دوو یا یوویشت کسان دی موجود وو او ځینې کسان نمونه یې ماته نه دي معلوم، او بلکې هغه ماته مثال یې ورته نه دي معلوم چې په دفتر څوک څوک وو. خو تخمیناً اوویشت کسان وو افغانان. هغه ټول په هغه ځای کې په شمول د اعلیحضرت او سردار عبدالولي او د ده زوی عبدالمسیح په ځای کې موجود وو. د روم د وزیر وزارت خارجه په تالار کې. نو موږ چې هلته هغه ولیده د هغه وزم وکته د وزیر خارجه د اټالیې یا معاون د وزارت خارجه حکوم په محکمه چې دلته سفیر و هم کې موجود و، یا هغه وزه چې وکته دوی په خپلو خبرو کې موږ ته وویل، اعلیحضرت یې وویل چې افغانان په خپله یو چا باندې کلک دي چې هغه هلته مقصد درسره پروت وي د همسایه وي، په یغه باندې چې افغانان کلک وي انشاءالله تعالی موږ به هم دغه سره کام چې ته د موږ سره په دا ځای کې په اټالیا کې پروت یې موږ د دغه سره ملګرتیا کړو، لکه افغانان چې په افغانستان کې مانر ډک سره لکه د ساما خبره یې چې وکړه چې افغانان چې په دغه کام باندې په خپله همسایه وو خپل ملمه باندې خپل ملمه باندې چې اسامه د دوی ملمه دی پاوی ولاړ دی. نو موږ یې طالبان هم په دغه رقم باندې په تو باندې به موږ مثال یو تو باندې ملاقات دا د خپل یو تر د لوس خبره وه. دا د دې خبرې څو ورځې کېږي؟ نن د چهارشنبه ورځ ده. اوله ورځ تاسو هلته کله دا سبا ته موږ مجلس د ایر وپوښلم تاریخ باندې دغه په نوناستم تاریخ باندې دغه مجلس تاسو د ایتالیا د خارجه سره د بندنې چار په وزارت کې د وزیر د خارجه په دفتر کې دفتر کې صحیح بدون دغه نه علاوه چې دا خلاصه شو بیا روبو شو یو مجلس په دغه ځای کې اسول زوګر مدواتی کانفرانس شو. مدواتی کانفرانس جو شو. بیا پا دایی ساکی ده دفتر ده مامور نه پیشتن وشوه سولو نه وشوه ده دوی ده طرف های جورنالیسون ده طرف های چه تو سا این ده چه چلا روی با روی چه تصمیم نسوی آقا غرازه ده پختن ده وزارت خارجی ده ایتالی نوشوه که زمین ده غانه نه نه نه ده ایتالی ده سب آقا نوشوه وزارت خارجی نوشوه ده مک ده غانه نوشوه ده پادشاه د دفتر دخل کنه مسئول نواشه نه ده زلمی رسول نواشه صحیح زلمی رسول اغا خپل جوابونه با خط ترتیب سره در انگلیسی چه کم خبری به ورنوایه کرد صحیح او رغم پتا که چه دوی چه میسولی و خیر کم سوالونه دوی تا راجع کده او وزیر معاون د وزارت خارجه هغه جوابونه معاون د وزارت خارجه ورکړه. صحیح. از اون جورنالیستان و تنها مجلس نو خاتمه پیدا کرد نیز نمو چلور دا سبوت مجلس دا ایشا روم که روم که اخپل افغانی مجلس دا ایشا افغانی مجلس دا ایشا نو پدا غده که سردار دلوری دا مجلس رئیس و چی اغا مصحر و خیر مجلس اداره دا مجلس دا پدی که چون نفر افغانان داغه تخمینه داغه اوش اوش کسانم داغه اوش کسانم بده که او بخی اجیسید ده افغانستان و پاکستان ده دیز دینه یوازی تو تلیوی کنم نه یو شرانی سایب وزو دو کسان وید دو کسان شرانی سایب ده پیخور وستاد نعمتولا شرانی نعمتولا شرانی او ده میرانشان پکتیان تاسوی بس دو کسان ده دو کسان ده افغانستان و ده پاکستان داغه دو کسان ویش تو کسان ده دو کسان سلیز دانو غراز داغه او چه دیوازو نه اکیک نو دلتا اصلا که میگو گفتا چه داغه بس پا داغه را کم بندگو کرو چه یو خو دا ده دوی تاگ رو تاگ چه کم کرده و دا هایوازوی تا بلزوی تا چه سپرونه کری و داغه که مقتا گزارشات را کرد یعنی ادارشون داغه ده پاچه احد چه پاکستان تا ایران تا روسیه تا دنیا تا تلو گرزه دلو ده ده تاسو راپورت گفته ده دم راپورت گفته ده لین گفته معلوماته او گزارشاتی رو کنه غراز داو چه ده هرچه پا داو که بازه مطلبی غرازون هم محتمالی شد چه دوی اقا ده سوالون داره ملومه دا ده ده خپل افغانان و ده مجلس نه نه نه اینه ده خرج تا چه دوی تلیده و اده خارج میسور و کومو دولتونه چه دوی اغا کومو مطالبه ولاروه او دوی چه اون تا ورغیلی و اغا گزارشاتی چه میکتا رو کول چه زه چه پاکستان تا رولم دایوه زه چه ایران تا رولم دایوه زه چه مثال شمال تا ورالم دایوه چه زه تاجکستان تا ورالم دایوه چه طالبان تا لارم دایوه نو دانا مطالب که مولو چه دوی نفکتن اوکا طالبان خوبوه چه طالبان خو موږ ته وویل چې په دا اوس شرایطو کې موږ د لویې جرګې امکانات نه وینو. دا درسته خبره نه ده. معنا دا څه وایي چې د لویې جرګې سره دوی هغه یې خلاص نه وښویه. ستا د نظره. زما د نظره. خو بیا هم مقصد هغه و چې دوی وویل چې موږ ارتباط او دوی دا خبره کړې ده چه موږ تاسو به په ارتباط کې وو خو اوس په الحال دپاره د موږ دا نظریه متحد جبې ورته څه ویلي او نو خدا را زه دا خبره هم کوم یعنې متحد جبهې په هکله باندې وویل چې موږ یوال د هغه سره ولده د رباني سره دوم احمد شاه مسعود او غرض دغه و هغه احمد شاه مسعود سره ولده بېرته یې وویل چې قدیر او هغه عبدالله ډاکټر عبدالله یوه موږ ته په خپل جواب کې وویل چې لویه جرګه ښه خبره ده خو موږ په دا حیسه کې یو څه شرایط لرو څه قیودات لرو ډاکټر عبدالله وایي چې قدیر وویل قدیر وویل بلکې موږ ته قدیر وویل نه خو د ده نماینده و خو خبره قدیر کړې دي قدیر وویل چې موږ د دې لویې جرګې په کمیسون کې موږ غواړو چې دا مسول یې وښایه لویه جرګه یا اعلیحضرت موږ ته په یوه فیوداتو په یوه شرایطو قایل یو موږ یې منو خو یو څه په شرایطو دغه د دوی دوو به دا درخوسه کړم چې هغه د مسول د جنګي او په تا کې درګیره ډله به وکړي د دغو دوو کسانو پله مسعود چه ویلی؟ مسعود به تیلی و چه زد هر جرگه زد مثال طرف داری کم چه دا افغانستان قضیه به حل کی دی در مسعود خبره در مسعود خبره واجی قدیر و دکتر عبدالله پا شرط چه منگی منو چه؟ مانا دک سوا چه موگ دا و چه مده قدیر و دکتر عبدالله دا یو چه نا چه آقا قدیر خود بگ دا یو چه نا چه ورگان از از وی آغتا دا آغتا زون و نیده بولی چه خاص نماینده یه نو مقصد دغه دی موږ دا وویل چې که هغه نه میبینې ځون ته به یو څه نه څه هغه ورته برېښه درې وي حیا غوندې ایبانه به تره دقا ده چه دیوی نموگ دارا برداشت کوئی چه دارا لطاین انسایی چه دوی بیدی بی و کده چه دقا بیدی بی وستا خپل نظر ده طالبانو پا دی خبره که چه ده اجسی چه طالبان ده خبره چه وی چه لوی جرگه منو لوی جرگه سر محفظ که خدا وقت ده دایره دو ده لوی جرگه نده جنگ روان ده و مونچه طول افغانستان و نیسی و آرامی روالو بیا لوی جرگه منو دی که تو خو جرگه مار سره ای درستا نظر پا دی خبره که چه ده این ایت سکلا طالب نه جرگه منی نه مرکه منی ولف ده داری چه طالب بخپل اختیار کنده طالب چې په خپل اختیار کوي بیا کڅوک رښتیا رښتونی او قانوني جرګې مني مرکه مني چې څوک اصلا کې مثال او خیادی هغه اصلي او قانون نه وي کدی چې ته رښتونی او قانون جوړ شي دوی په جرګې مني مرکه به مني کدی چې ته رښتونی او قانون نه وي جوړ شي وینه جرګه مني مرکه نو په خپل ما برداشت نه شي نو اوس په دغه شرایطو کې چه تا سوال تم کروم که ویشت افغانان حضور الازرت مجلس دایر که یعنی ده لارا چه گوری چه چه باید سره وکی؟ ده ایوال یاره چه ده همو تاریخی ده یعنی افغانستان که ده های استرالی روی جرگه به چه جوره شده بیا به ده افغانستان به حکومت چه مشکل به جوره دار به استرالی علاتو که چه میگه دلیدی یام ورودری دیده و پیستراری علاتو که جوه ده دنن پاچه چه ده داغ پشنیاد وکف سپکاریز بلا چه میسول وخای جرگه ده داخل ده افغانستان که جوره شی ولی پا ده دلی چه بلچو که نشوه ده ولی گوانیون نشوه ده ولی بل یواد نشوه ده ولی ده پا مخ که ده تاریخ بویلی دی ده غانون پا که خای چه ده ملل متحید ده نظارات لونده گولتا ده ده غشایی افغانستان داخل افغانستان نن چه دای ایوازانه لیاره داغا دو خود دل تا چه مشکل دی انسان دوزار چه دا خلق مشکل زن احساسوی پیغم من جلس که خبر وکلی شوی یه تنظیمو مشرون خبر وکلی یکی بریس که ونده خبر وشوی او بلکه وای بانه سا تنظیمو پیر سای بازره سای پدا که یو څه اصرار وکړ چې دغه په دې مجلس کې پیر صاحب حضرت صاحب دواړه موجود وو تاسو سره او موږ سره روم کې ښه دوی څه وویل دوی دغه شی وویل چې دغه مجلس سره باید موږ ته په تېر مجلس کې د ظاهرشاه یو انتصابي په شورا کې انتصابي یو سل نفره ده ته حق ورکړی شوی وو بلکې دا ټول حق ده به دی چې دی ورته رئیس د لویې جرګې وي ضرورت یې د سلو څه شی دی د شلو څه شی دی او منظور دغه و چې دغه یو پیشنیاد د عادي د طرفه وو د عادي د حرکت اسلامي د مسلمنه عادي څه ده عادي دا د افغان ملت افغان ملت افغان ملت مشر یې بوله که رئیس یې بوله که بلې اوس دا په دې غونډه کې دا ما زیرو بله بیانو دوی د دې تنظیمي په شکل باندې څه وایي چې په دا کې موږ تم د افغان ملت مشر انور الله قهدی ویلي چې دا باید پاچا سل نفره مخکې ویلو دا د پښتون کار و دا تایید شوی و اوس دا ویلي چې دا د تنظیمونو ته ویل چې څه باید نه و دا نه یې دا چا وکړه دا یې دا حضرت صاحب وکړه چې مونږ یو پاچا خو پیر صاحب هم یو تنظیم مو غرض دا ده چې موږ سلسل نفره موږ هم حق لرو نه سلسل نفره نه کوي چې یو څه حق ته موږ تم کایر شو چې موږ جهادونه کړي بیا نو په دا کې مجلس ورته وویل چې دا غونډه تنظیمي غونډه نه دا د ملت غونډه دا د افغانستان د ولس حق دی او دا که موږ د تنظیمي شکل یې دغه نه جوړ کړو بیا به دا نور هم اصرار کړي نو دغه اصرار چې ټول وکړي دا نو دغه د ولسي او د مسول وکړه د ملت سلسله یې د منځه یوړه دا به کونګرات او خبر بیا بېرته تنظیم پورې مربوط شوه تنظیم خو په مخکې مثال یې وکړه حکومت روان کړی وو خو هغه عملي نتیجه نه کړې بیا به څه نتیجه ورکړي دا یې درسته خبره نه ده دا بالاخره فیصله وشوه چې دا مسول که څوک د فرد په صفت باندې دلته اشتراکي نو دا به زبردست هم یک بانه سن نتیجه دیگه. که چیر تا چوک ده یک قدرت پا سلسله رو درومی، یک تنظیم پا سکل رو بنده رو درومی، دغه نتیجه بیا نکنه. به تر شکل بیل اغا یه چی چوک نیسولی و که ملت پا رزوان باید بیش. که ده قوات وی، که خیلی کنی وی، که خزمت کنی وی، که جهت کنی وی، نو به تر شکل بیل اغا وی، چی ملت ها زون محصول کی. پا دا بنده این پایسانه ها باید. بیا چی پایسانه ها شوید. در خبره در خواه بیا پا دا ایسا که یو کنیسون میگه شپاگ و میاشتو چی پایسانه ها باید چی به نن ندوله در شپاگ و میاشتو پر بلوی جنگه پا داخل با محصول. یعنی ده دی میاشت ده شلم تاریخ نه. آفرین نیوله شپاگ میاشتو موده که در نیوله شپاگ میاشتو پا موده که به لوی جرگه در افغانستان پا داخل که پا داخل که بجوری که استراری لوی جرگه در ملگور ملتونو در نظارت لان در نظارت لان خاص پا دا پای سلاح باشم پا دا که مو با تخمینن ادا نفر و لیست به بودی سپوزه ایوان از اون کارو برام شوید ولا تا با خوپاقا که زم شپاگ دی که استاپ نظری او پیر سی بو یا وزرت سی بو پا دی گونده که استاپ سوی کن با پای سلام چه بود تا بی امین سی بو رسول امین و دو داوت امین ارسالا و وردگ و رای وردگ و غراز داگه دا اغا و داگه احادی و احادی و مخدوم رایین باو دا رایین داگه و دا بلم و داگه طول و امین فرهنگ با مو دامو نو قاسم فازلی با مو دامو اغیز دینا بده ام خبال سرباق سا و تلولی با مو داو میرگوی است مصطفی نا داد بناو داد با پکیم داو را بدا چی او اغنه را فاطمه جان پکیم نه فاطمه گیلانی نه را ام نوارا کنی خب نور یو بلا خزه ده اغا داکتر یسوف لوروه لوروه خب اغا داکتر یسوف خان لوروه داکتر سب لوروه یو دوی خزه به نوره و اغا دا امریکی نبا یو دا امریکی نروه یو دا رجنکی بنده و یو بلا و اگوان سوام ده و یو شزه دا جرمنی نروه سایی ده یو اغا هم و نور داغا کسون نورستانه امو نورستانه امو داغا کندوره و اغا امو داغا احمد کرزای احمد کرزای آریو بی خونه او نه آریو بی خونه نه او او پده که نه او دا که نه او واسفی سب چنده واسفی سب نه واسفی سب آیو بلا آغا غم و آغا جاویت جاویت نمیدی آغا جگون دی ازارا دی آغا هم که او آغا مو دا حرکت اسلام آغا دی او آغا زایم که او دی سید قیام نادری سید نادریم که او او سید منصور نادری دام که او داغا کسون بود؟ خبلا پیر سه بود، عزرت سه بود داغا مو صحیح داغا بود که بود نو یاو فیصله خوم داغو که ده عزرت سه بود ده تنجیمونو با ارتباط چه بعد ده دینه با ایتس کار پروم که به تنجیمونی بیس نجوریگی ده ملت با اساس با جوریگی ده ملت دارا با اساس بلم چه فیصله بلم بلا فیصله رو که چه باید مونگ عجل تصمیمونه سو چه مونگ لوی جرگه پا داخل ده وانستان که و آقا که داغا تصمیم آنوه شوه چه ده نن ورزه ندوله تر شپاگ و میاشتو پاره با داخل دوانستان که بیچه صحیح شو دای بیاد دوی پا آقا که یو لاست بولست کسان او لکه دا آقا به نفر دا وزوه چه دا پچوکو پا آقا که زم شامل و موتا دوی وره چه بدا که تا شاملیه محصد آده چه وی که دا دوی جرگه به اعتبار دا نو لاست بولست کسان دوی مقصد را به چه ده انتخاب کردیم و آقا لیست ده دول از کسان چه کار که چه ده انتخاب کردیم؟ ده در کار چه ده ده تا ماجیرین اصلا اینا نا که داخل که دول اصلا چه ده خلق بگاون ده او پیروی چه بول جرگه ترتیب و اساس میگ ده فیصلا کرده او توسه ده میسول و خبده مون ده خلق اصلا خبره چه ده پا کم اساس چه جوره و پا کم ترتیبی جوره و پا کم دلائل یعنی وز دانه و کمیسون دولست نفری و تا بل جور شو بل جور شو افغانستان و پاکستان و ایران پاکستان سر خبره وشی ایران ده ماجیرون سر خبره وشی پاکستان ده ماجیرون پا ده دولست نفری کمیسون کیو تایی بل چوب ده نو دا همو تا دا اوه چه یوی شاباتی شاباز یک کنه وکیل شابال هم هر خونه او در بله کنه وکیل شاباز هم از روم کیو؟ او روم کیو خردین ده پیخوره در بله نه دای ده هر زوی چه رو غلا پیخور نه نوار دو بینه دو بینه در غلا دو بینه او تیک شوخه نو منظور که دا که دا اوه چه دا را ما تا دیوه چه دفتر والا دا خبره وکره چه بدا که تم شامل یه وکیل شابازم که شامل ده دا متعدد دوی دفتر صحیح دفتر مسئول وی مسئول وی خنور ام سه فیصله و پیس یو خو داغا فیصله و شوه چه نیسوری و خیر پو کرده چه داغا اکرون شد دا دی آغا پیسا که و شوه دیتا داو ویلا شوه چه باید دا موگا دی طالبان اصلا دی شمال سن خو مقصد داو چه دیر اصلاح فدان و شوه چه باید تلفون اصلا دوری یو چوک انتخاب کن چه مو با تونی آقا یو آقا کندارای دای چه بایقی بنده و غلام و آقا تا تلفون آده یه غوه چه موس را اول مولای دای عجی موسا خان عجی موسا اوه غلطی خو منه دکن او سایی رو کراچه نو برده یه غوه چه موس را خبر شوید آده نو یه غوه ویلی بیا بده دم منظور پدا کدا شوی چه دوری آقا چه راد نکلا چه یا چه سر کامو غایی و میسول آبا پر اسمیاتو سر خبره نیوی چه ایچو کویتی آبا موگ دا نیلانه رو چه کامو ور لگلا ده خبره دو سر باشی یه خبره دو بانانو منس خبره دو دو وطن خبره در سر یو بل سر کویش هر سر کویش نو پا غایی ساکی داغا پای سلام و آچه بولتا دا خبره طالبانو شمال سر اولی بچه اول دا ایشی کچه شمال سر خو شمال پدا که داغا غنگا کولا می دکو ما فیصله چه وکره دام فداد دلیل وکره چه این چه تا موگ تنظیمو تا یا شمال تا دای دا دوی وکره چه شمال دست گیهی چه یو چه فیوداتو تا خموک تا میسول شرایطو تا غزونونه بروبر که خموک شرایطو تا یو تا یقلاق که موک شرایط راد کن ده هر چه که تعلیمی میگه شرایط را دی که تنظیمی میگه شرایط را دی چه دم ملی جرگا دو ده ده افغانستان یوالا ده یوالا نه ده غبانسط ده لوی جرگی چه یک رشوه ده ده تنظیمونو میسول نده یکای او ده پر مربوطیت نلری ده پر ملت پر مربوطیت داری تنظیمون هم چه پیدوشی بی ده ملت خلق دی دوی ده ده ملت پر چان که زون واده که پا ده کبرس تا سجارو باشو ده کبرس پا ایسا که خبر وشوی افسرات سای بخورا ده ده خبر ایسا رو چیز ده وز پا واده ده کبرس نه یا ده خبر وکلا چه کبرس پینزه زر نفر میسولی پینزه زره نفر دوی موجود لری خب مو گفته بچه پینزه زره لری کلاز لر لر چه تا موجود پینزه زره لری؟ دوی به چه لست ور کرایو چه می پینزه زره نفر پینزه زره نفر رو لست لری لست لری در لست بیور کرده بیانو مو گفته او ای چه داغا جرگه چه دو در روم جرگه ده که پاچا پاره چه آخن وانه ده در چه چه ده طول ملت مثال وقعه ده دم لاتار لری نو داغا او تا پینزه زره به دوی لستر کرده وی ده ده ملت ملتر در سره ده نو چه ده ملت ملتر در سره ده یا به حضرت صحیب ایتبور زیو توی که ده داغا به ایتبور زیو توی خود ده ملت ملتر چه لری ده داغا ایتبور بزیو توی او ده دوی تا میگ پا چه فیوداتو بونده نشو که ایلا دای کاروچی داغا نکن و نمنا بونده چه داغا میسوری وقت ده ملت نظریات موگ دوی تا پکو مشرایتو نشو که ایلا چه شرایتو دوی را توازه کوی و میگه دا اومد بلکه چهار چه تا شرایط منو یو ولو که کماندان بمیگه یه دا بکی چه زم و جاید وم دوم را تلفات بگیر کری ده موتا پر شرایطو قایل شد یه دغا مخب یا چوک نبینی ده خنه بی برگودی زیوتی بیام نو غراز دغا و چه از رسه دا را بنده این سوی و که اکثریت شورا زیوت و دا از رسه قانه کنه وست دغا یه وقت برا بلا چه دا پیر سب خپل مراکی که کری دا انترویو که من سره کری قبرس کم خلق لگیا دی دوی وی چه من کلوی جرگه من لوی جرگه که من ایت تاسو سر علف و بین وی من تا یه وقت خبر ادا چه دا لوی جرگه تا تاسو مخ که ده مخ که نمشر مطا کهی صحیح؟ خلق راو واره ملت راو واره لکه چنگ چه دا تاو ویلی دا ملت چه پا هر چای لاس که خود آغا مشر ده وی تاسو دا درون د سولې د بهیر خلک چې یاست دی وای نه لازرت زمونږ مشر دی وای مخکې د مخکې نه مشره مې اعلان کړی نو مونږ څنګه دا ملت تاسو ځان پسې کوئ دا صحیح ده دې که ته څه وایې دا داسې کور وای چې دغه خبره یاده شوه یاده شوه ده دویم کال ښه موږ په دا کې جار او بس چې وکړه قناعت هم د خلکو ته ورکړه په دا دلایلو مرکه چې موږ ورته وویل چې که چا ته یو شی یاد نه کړي دا خلق چه را تولیدی، دا شورا چه جوریدی، دا وایی چه دا شورا چه تشکیل کشوی دا مشر یه چوک دای دا ملت چه دای را واری، این و ممن و لس را واری چه یو زهین تکی په دا باندې مثال دوی په چا باندې اعتماد وکړي، اعتبار په وکړي چې دا څوک دی، دا سړی چې دا خلک راغواړي. نو دا که سړی مثال یې وښایا، معلوم سړی نه وي چې هغه ملت قابل د اعتبار نه وي، او ملت اعتبار نه پرې راځي. هغه خلک کله هغه ځای ته ورځي، هغه مجلس ته څخل ورشي، دا به څخل هغه ملت مطمئن کړي. د دنیا اعتبار به تر کومه اندازه پورې پرې راشي، د داخل اعتبار به تر کومه اندازه پورې پرې راشي. دا خو بیا وایي چې ما ټاکئ، چې ته یې ونه ټاکې، دا به ما کوي څوک، دا د کور کوربا څوک دی، دا ماړۍ چا درته کړې ده. دا مثال یې وښایه، لکه څوک چې میلمستیا یو چا ته کوي، نو هغه معلومیږي چې دا میلمستیا د چا د طرفه ده. نو په دغه دلایلو کې پاچا د افغانستان په هکله باندې موږ یو مناسب سړی وباله چې دغه سړی بیرته مخته کړ. نو دغه سړی به یوازې میلمه پال وي، که اوس په دې لویه جرګه کې پاچا خلک را وغواړي، دوی داسې وایي که چې خلکو ته دا حق ورکړي چې په هر چا چې لاس کېږي. موږ داسې به ویلیدي چې پاچا به وي، غوږونه سر په داسې صفت باندې چې رئیس به د لویې جرګې وي، ریاست به د ده په غوړه وي. چې ده په غوړه نه وي، نو یو څوک خو غوږونه سا اداره نه شي کدای، یو سطر اداره یې څوک روولي د دغه خبره. دا سړی به مثال د رئیس د اوس د کمیسونو نه یو کمیسون یې ونسا تر لویې جرګې تر ریاسته پورې به دی غوږونه سره ایسه. دا به په خپله غوړه باندې وله په دا چې موږ په دا باندې چې پیر صاحب چې ما رئیس کوي په مخکې دوره کې د دغو بیا دعوه وکړه چې موږ رئیس کوي او رئیس وټاکئ. د کم ورځو دپاره موږ دا ورته وویل چې رئیس د لویې جرګې حضرت دی، هغه پرې جګ شي په دا کمیسون کې د یو څوک انتخاب کړي، دا یواله یې دا هلته د ما وه په یواله یواله هغه پرې چا به درته ویلي وي چې دا دای د رئیس وټاکي. موږ ته څه شورا نه شو کولی چې یو رئیس په خپله وټاکو، دا یو رئیس دی، دا به څوک انتخاب نه میږ. او اوس هم په دغه اصرار دی چې اوس غیبونه کمیسون دپاره به موږ د هغه د ده په ټاکنه باندې وي یو سړی رئیس کېږي. اوس ملت به هم د ده په ریاست کې راغوښتی کېږي. خپله پاچا په دې دوه ورځو مجلس کې څه خبرې وکړې؟ نه نه وایم نه تکړه مجلس دوه ورځې و، دوه ورځې مجلس و، خو مثال دغه رئیس سردار صاحب عبدالولي و ده ته نه چې په کومه ورځ باندې دا خلک ورغله او ده سره یې پوښتنه وکړې په وزارت خارجه کې. دیو وزارت خارجه او په وزارت خارجه کې نو خو داسې الفاظ نه وایي چې هغه دوی دغه د داسې وایي چې تاسې کار وکړئ، کوشش وکړئ چې د افغانستان د مشکلو نه خلاص کړئ. پاچا خپل صحت څنګه وکړه؟ تا د مزدین ورته وایم چې ما یادام ورته وویل چې تا خو به بره صادر ور صحت دومره ښه شوی دی چې د حد نه زیات دومره چې ولا چې د افغانان چې څومره درومې زه مثال یې وکړه د ما صحت نور هم ښه کېږي وکړې دی. او زه به سره خوشحالېږم چې د خلکو سره لکه مثال هلته په افغانستان کې چې زه بس او دا صحت یې مثال یې وکړه د بار شریف افغان د یو افغان په لیدو باندې باید ډېر ښه. نو راغله په دا کې چې ده به چا کوم کاغذ یا به دوی ورکړه، وزیر خارجه یې ورکړه، بیا دا هغه که امضا که کنه د ایټالیا وزارت خارجه او روغله په دا کې ولا که هغه چشمه ورته په سترګو کړې وي وایې کو ښه یې مطالعه که بدون د چشمو نه بیا به نه بادي بیا امضا که. نو ده خو باید چشمه ورته په سترګو وایي چې روکوی زه یې وینم. نو تاسو روم کې څو ورځې جرګه درلوده؟ دوه ورځې. دوه ورځې، دوه ورځې، دوه ورځې د دوی د وزارت خارجه سره هغه وه. مجلس و په دغه بل مازدیګر ته په څلورو بجو باندې په څلور نیمو بجو باندې زه ځنه روان شوم. نو بله فیصله څه شی داسې مهمه فیصله؟ نه دغه دغه فیصله وه. نور اوس دلته راځو صاحب، په روم به سره پرېږدو په اصطلاح د خپل کلي کور خبرې به وکړو چې اوس دا لویه جرګه اعلان شوې چې شپږ میاشتې به لویه جرګه دایریږي هغه هم په داخل د افغانستان کې. طالبانو دوه خپې په یوې موضوع کې کړي دي، دا ستا خبره خو چې یو سړی جرګې ته غاړه نه ږدي که همدا وایي چې پنځه نوي فیصده خاوره ما سره ده. طالبانو باندې به دا خبره څنګه ومني او چېرته به لویه جرګه وکړي او څنګه به دا لویه جرګه وشي چې طالبان یې ونه مني؟ دغه یو کار دی، یو ملت دی او یو غیبونه سم مثال یې وکړه، دا یو جنګي سیستم دی چې دوی به جنګېږي. ملت مثال منتظر ناست، دا حق خود ملت هم دا ای دا خوران دا ملت ها افغانستان هم دا ملت ها خوچ دا دوی زنو نا نبر بدوی دا درست تلیار دا زن نبودی چیا او کچر تا دوی تا دا مصلح تا صفات بانده بیایی چی دا کورما کوی اغا دوی قناعت نپی کمی چی نه دا جنگ خلا نه دا افغانان طول نره ویی روز ایسیب سا خبر خو سید ملت که تم یه زن دغزه دغه د ملت کې موږ نه غواړي چې لاله بات لاش پونه نه کړی یو بل سره هغه د هغې ځینه کډه کوي د دوی د لاسه را تښتي ملت خو دغسې په یرغمل نیول شوی دی که نو دا ملت سره به زه چېرته خبرې وکړم چې یا ته به چېرته ورسره خبرې وکړي چې لویه جرګه کوو راځئ سره راپور شي او هغوی سره د کوتک هغوی سره ټوپک هغوی سره ټانک هغوی سره تیاره ده که نه تبلۍ وهي ټکوي نو دغې باندې لویه جرګه به څنګه سړی دایر کړي داسې یو کور دی چې که دغه مشکل له موږ وویل چې ولته مشکل شته دغه مشکل به څه خلې کېږي دا موږ کېږو چې مشکلات لري خو افغانان به دغې خبرې ته ځون ټینګوي